أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين Amma ba'd. Allah'ın fazlı keremiyle 29. ve 30. cüzün Kur'an-ı Kerim'deki tefsirini bitirmiştik. 2 haftada ara vereceğimizi söylemiştik. Bu 2 haftalık aramız da geçti. Normalde yeni başlayacağımız programımızın içeriği Allah nasip ederse bu haftadan sonra hücceti nedir? Hüccet ikamesi nasıl olur? Hüccetin kısımları nelerdir? Allah'ın sözleri, Resulünün sözleri ve ulemanın kavilleriyle beraber bir silsile ders halinde inşallah bu meseleleri Allah nasip ederse işleyeceğiz. Ama özellikle bugün ben bu programı hazırlamama rağmen, çalışmama rağmen bu programı başlatmayacağım. Bir ara fasıl olarak farklı bir mevzuda Müslümanlara ihtiyaç olduğu için nasihatte bulunacağım. Din nasihattir, eddinun nasiha. Kulna limen ya Resulallah. Dedi ki aleyhissalatü vesselam, din nasihattir. Dedi kime ya Allah'ın Resulü? Lillahi ve li Resulihi. Allah için, Resulü için, ve li kitabihi, kitabı için. Ve lil muslimin, bütün Müslüman. Ve ammetihim, yani Müslümanların hepsi için, emirleri için. Din nasihattir. Hadis-i şerifte söylediği gibi. Şu anda özellikle belki çok basına yansımıyor ama belki çok basında başka kişilerin başına gelseydi bu Müslümanların başına şu anda Suriye topraklarında gelen olaylar, bütün dünya yanardı, ayağa kalkardı. Ama burada söz konusu olan 3 tane sakallı, 3 tane radikal dinci, 3 tane eli silah tutan şeriatçı ve onların çocukları ve aileleri söz konusu olunca bütün dünya o zaman İşitmeyen sağırlar, görmeyen körler oluveriyorlar bir anda. Şu anda Suriye vakasında bütün hizipler, bütün gruplar, küfür ehli, şirk ve riddet ehli olan bütün taifeler, İslami şer'i bir devletin ikamesi için çalışan muhacir cemaatlerine silme süpürme operasyonuna başladılar ve bunun düğmesine bastılar. Tabii kafirler hiçbir zaman erkek gibi dövüşemedikleri için, hiçbir zaman doğru konuşamadıkları için, hep yalan konuştukları için bugün bu yaptıkları operasyonun adını Irak İslam Şam Devleti'nin yaptığı zulümler, onlara karşı bir isyan şeklinde basına lanse etmeye çalışıyorlar. Oysa ki ortada yapılan hiçbir zulüm yok. Ortada yapılan en büyük zulüm Müslümanlaradır. En büyük zulüm tevhid ehlinedir. En büyük zulüm Allah'ın velilerine, Allah'ın dostlarınadır. Çünkü onlar şu anda bu muhasaraya alındıktan sonra birkaç gün içerisinde daha önceden istikrara ve emniyete kavuşan bütün mahalle ve sokaklarda tekrardan hırsızlık, tekrardan gasp, tekrardan kadın kızları kaçırıp onlara tecavüz etmek, bu gibi olaylar mücahitler muhasaraya alındığından beri tekrardan başladı. Ve mücahitlerin esir aldığı, mücahitlerin hapishanelerinde yargıladıkları bütün hırsızlar, bütün çeteler, bütün mafyalar Cephetül İslam diye, ki onlar Cephetül Şirk'tir, şirk cephesidir. Onlar tarafından ne yapılmıştır? Tekrardan salıverilmiştir. Şu anda toplum ifsada uğramaktadır bu yaptıkları pislik sebebiyle, vesilesiyle. Dolayısıyla buradaki bu vakıa, bana o yaşanan hadiseleri izlediğim zaman Allah Resulü'nün başına gelen Ahzab Savaşı'nı, yani bize ufaklıktan beri öğretildiği üzere Hendek Savaşı diye bilinen o savaşı hatırlattı. O yüzden bu haftaki konu, Allah nasip ederse, kolaylaştırırsa, dilimize kolaylık, gönlümüze ferahlık versin, hakka isabet ettirsin. Bugünkü vakamız Ahzab Savaşı'nı anlatmak, özetlemek ve vakamızla ilişkisini kurmaya çalışmak üzerine olacak inşallah. Ahzab Savaşı'nın, yani Hendek Savaşı diye bilinen Medine'de gerçekleşen savaşın sebebi müfessirlerin tefsirlerinde beyan ettiği üzere, müfessirlerin tefsirlerinde anlattığı üzere Yahudilerden, Beni Nadır oğulları denen Yahudilerin, ki onlar Medine'de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret ettiği zaman, oraya yerleştiği zaman tıpkı bugünkü Suriye'ye hicret eden muhacirlerin gelip yerleştiği zaman Suriye'de var olan yaşayan kafirlerin varlığı gibi onlar da Medine'de yaşayan kafirlerdi. Medine'de yaşayan oranın ahalisiydi. Ama Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ahde riayet ettiği için, ahde vefa gösterdiği için, hain olmadığı için Yahudilerle savaşmayacağına dair anlaşma imzaladı. Medine'ye geldiğinde ilk yaptığı icraat Yahudilerle savaşmayacağına dair ahit bağlamasıdır. Karşılıklı bir anlaşma masasına oturmasıdır. Bu yüzden bugün de o topraklara hicret eden muhacir Müslümanlar, tevhid ehli Müslümanlar oraya hicret ettikleri zaman bu ahdi bozmadılar. Orada yaşayan kafir taifeler ve hiziplerle ahitlerini bozmadılar. Hiçbir zaman onların kadınlarına ellerini uzatmadılar. Hiçbir zaman onlara haksız yere azgınlıkta ve haddi aşmakta bulunmadılar. Aksine karılarına tecavüz eden Beşar Esad ve Şiilerden oluşan Necis ordusuna ağır darbeler vurdular mücahitler. Ama mücahitler o büyük güce karşı, orada var olan şu anda Beşar Esad'ın yanındaki büyük güce karşı mağarekeye çıktıkları, gazveye çıktıkları bir sırada emindir diye bildikleri Medine gibi bir araziye kadınlarını, çocuklarını bıraktıkları bir vakit hainler sürüsü Yahudiler gibi kalktılar, diğer kafirlerle anlaşma yaptılar. Ve Müslümanların kadınlarını ve çocuklarını esir alıp onlara tecavüz ettiler. Ahzab Savaşı'nı da başlatan Beni Nadır oğulları Yahudiler önce Hayber'de var olan Yahudilerin hepsini bu fikir üzere topladılar. Müslümanlara saldırı fikri üzerine. Daha sonra tabi orada var olan Yahudilerin isimleri burada tefsirlerde zikredilmiş. Mesela Sallam İbni Ebil Hakik, Sallam İbni Mişkum ve Kinane İbni Rabi'. Bunların hepsi o Yahudiler tarafından belirlenmiş bir heyet olarak Medine'den çıkıp Mekke'ye geldiler ve Kureyş'in önde gelenleriyle planlar yapmaya başladılar. Onları da bu saldırıya teşvik ettiler. Onlar da anlaştılar. Normalde Medine Yahudileri de Mekke müşrikleri de birbirlerini sevmezler. Hiç sevmezler hem de. Çünkü Yahudiler Mekke müşriklerine kafir diyorlar. Tıpkı bugün Hristiyan Rusya'nın ve Hristiyan olan Amerika'nın Suriye'de kendini Müslüman zanneden müşrik taifeleri kafir gördüğü gibi. Ama şu anda çıkar ortaklıkları olduğu için ne yaptılar? Düşmanlıklarını unutup tek bir safta muvahhidlere karşı birleştiler. O gün birleştikleri gibi, bugün birleştikleri gibi. O zaman da Kureyş'in önde gelenleri zaten Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve etbaana zarar vermek istedikleri için bunu tam bir fırsat bilip, tam bir vaktini yerini bulmuşken bundan faydalanıp onlar dediler ki biz de Medine'ye saldırı fikrini hoş görüyoruz, biz de sizinle beraber katılırız bu savaşa dediler. Daha sonradan Gatafan kabilesine gitti aynı heyet. Gatafan kabilesine de dediler ki bak, bu Muhammed sadece bizden düşmanlığı yok aleyhissalatü vesselam. Bu kendinden olmayan, kendi dininin kardeşi olmayan herkese düşman olduğunu anlatıyor. Sizi de düşman sayıyor, gelin siz de bu ortak düşmana karşı bizde mukavemet edin. Ve Gatafanlar da kabul ettiler. O yüzden Ahzab deniyor. Arapça hizb taifenin adıdır. Yani parti var ya parti. Bir inancı sahibi veya bir menhecin sahibi insanların bir fikir etrafına toplanması, bir imamiyet etrafına toplanmasıdır. Ahzab bu hizb kelimesinin çoğuludur. O yüzden Ahzab savaşı deniyor. Yahudiler, Kureyşli müşrikler, başka müşrikler, başka kafirler, çeşit çeşit kafirler, çeşit çeşit müşrikler sırf muvahhidleri yok etmek için bir araya gelmişler. Muvahhidleri yok etmek için ordu toplamışlar. Ve sayıları 10 bin. Müslümanların Medine'deki sayıları takriben 3 bin. Tabi bu haber Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ulaşır ulaşmaz sahabesini topluyor, istişare de bulunuyor. Sahabesine fikir soruyor Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam. Ne yapalım? Selman el-Farisi Farslı olduğu için o sırada kendi Fars diyarında, ki onlar büyük bir devletler o zaman, o dönemde. Oradan savaş taktikleri bildiği için diyor ki hendek kazalım, Medine'yi savunalım, dışına çıkıp savaşmayalım. Normalde her taraftan düşman muhasaraya almış. Bir grup buradan çıktığı anda ya o kuşatmayı yaracaklar, çıkacaklar ya da intihar olacak, hepsi ölecekler. Ki rakamsal değere vurduğunuz zaman intihar gibi görülüyor. O yüzden Selman'ın Farisi radıyallahu anhu dedi ki biz savunma yapalım, Medine'de kalalım. Medine etrafında derin hendekler, çukurlarla kazalım. Biz böyle yapardık, savunma yapardık. Kaleleri böyle savunurduk diyor Fars diyarındayken. Bu Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sevimli gelince bu fikir, Medine etrafını kazıyorlar. Medine etrafını kazmaya başlayınca sert bir kaya geliyor. Çukur kazılamadığı için peygamberi çağırıyorlar. Biz bunu kıramıyoruz diye. Peygamber gelip kayaya bakıyor. Çok büyük, sağlam bir kaya aleyhissalatü vesselam. Bismillah deyip bir vuruyor, taştan bir parça kopartıyor. Allahu Akbar diyor, Kisra'nın hazineleri bana verildi. Kisra ki o dönemde Fars kavminin efendisi, imamı, lideri. O zamanın belki Rusya'sı, Çin'i, Amerika'sı, o kadar güçlü bir devlet. Münafıklar da alay ediyorlar. Ya Medine'ye 10 bin adam toplanmış geliyor, burada 3 bin adamız. Yani bizi burada muhasaraya alacaklar. Belki bir sene gitmeyecek adamlar. Bir sene yiyecek de biter, su da biter, erzak da biter. Öyle mi? Bütün ihtiyacın olan şeyler biter. Mecbur kalırsın teslim olmaya. Bu neden konuşuyor diyor münafıklar. İkinci vurduğunda Allahu Akbar, Rumların hazineleri bana verildi diyor. Rumlar da o zamanki Bizanslılar, o zamanın Amerika'sı işte. Diyor onların hazineleri bana verildi. Münafıklar bu hadise karşısında alay ediyorlar sahabeyle Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı. Niye? Onlar hiçbir zaman zaten kalplerinden inanmadı. 3000 kişi var da arasında bir dünya da münafık var. İnanan bir avuç adam var yani. Sıdkla, ihlasla, sadakatle inanan çok az bir avuç insan var. Ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam o çukuru kazdıktan sonra, hendeği koyduktan sonra aleyhissalatü vesselam savunma cihadına başlamış oluyor. Ve dediğim gibi bu taifeler etrafını sardığı için Müslümanların, o zaman da Müslümanlar çok büyük bir korku, çok büyük bir sarsıntıyı geçiriyorlar. Kıssa bu şekilde. Yalnız ben kıssayı daha fazla uzatarak tafsilatlarına, ki siyere girerseniz kardeşler, bu Ahzab kıssasıyla alakalı siyerlerde çok büyük kerametler, çok büyük mucizeler, çok büyük olaylar anlatılır. Ama savaşın özet olarak bitişini anlatıp bağlayacağım ki sonrasında bu savaşla alakalı Kur'an-ı Kerim'de geçen ayetleri anlatmaya gayret edeceğiz inşallah. Savaşın neticesi şöyle, bir aya yakın, bazı rivayetlerde 40-50 gün şeklinde böyle uzun bir müddet Medine muhasara altında tutuluyor. Medine kuşatılmış oluyor ve Medine'de Müslümanlar açlık çekiyorlar uzun bir dönem. Ve ardından o süreç geçtikten sonra Allah müşriklere bir rüzgar gönderiyor. Toprakla karışık bir rüzgar gönderiyor. O rüzgar ki yağmur tabii hemen ardından Allah'ın rahmeti olarak iniyor yeryüzüne. Müşriklerin ateşlerini söndürüyor. Müşriklerin ağızlarını ve gözlerini kum doldurup kapattırıyor. Allah subhanahu teala katından bir yardım ile müminleri destekliyor bu savaşta ve Allah'ın izniyle hiç savaşmadan o savaşı müminler kazanıyorlar kardeşler. Yani hiç bir muharebe olmadan, kayıp verilmeden geri dönmek zorunda kalıyorlar aşırı mukavemet neticesinde. Şimdi Ahzab suresi, ki Ahzab suresine bu ismi veren olay da bu yaşanan savaştır, bu yaşanan hadisedir. Bunun sebebiyle bu sureye bu isim verilmiştir. Ahzab suresinde de bu savaşı anlatan ayetler geçmiştir. Allah Azze ve Celle o dönemde acaba sahabelerin neleri nasihat etti ve o kıssadan hangi ibretler Müslümanlara çıktı, işte bunun üzerinde durmaya çalışacağız inşallah. Allah subhanahu ve teala Ahzab suresi 9. ayeti kerimede diyor ki ya eyyühellezine amen, Ey iman eden Müslümanlar, ey iman eden müminler, ey tevhid sahipleri. Uzkuru ni'metallah. Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Çünkü insan unutkan bir varlıktır. İnsana insan denmesinin sebebi bir rivayete göre nesiye kelimesinden insan kelimesinin türemesidir ki Arapça nesiye unutmak demektir. İnsan çok çok unuttuğu için insana insan denmiştir denilir bir rivayete göre. İnsan denmesinin sebebi budur. Çok unutkanlığıdır insanın. İnsan unuttuğu için Allah diyor ki اُذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ Allah'ın üzerinize olan nimetini hatırlayın. اِذْ جَاءَكُمْ جُنُودٌ Size o zaman ordular gelmişti. Hizipler, ahzaplar, gruplar, taifeler hepsi sizin aleyhinize toplanmıştılar. اِذْ جَاءَكُمْ جُنُودٌ فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا Biz size yardım olarak kıssada anlattığım üzere bir rüzgar gönderdik size yardım olsun diye. Bugün de inanın Allah şahit kardeşlerden gelen haberler Müslümanların medyalarında var olan haberlerde olduğu gibi mücahitlerin etrafı müşrikler tarafından muhasaraya alınmış. Bazı yerlerde kardeşlerin yiyecekleri ve suları bitmiş. Gerçekten böyle zor durumdalar. Gücü yetenler Allah yolunda mallarını infak etsinler onlara yardım ulaştırmak için. Buna gücü yetmeyenler elini açıp bari Allah'tan korkup gece kalkıp İki rekat namaz kılıp Allah'a dua edip yalvarsınlar. Yapamıyorsanız gece karılarınızı kaldırın onlar dua etsinler. Yapamıyorsanız kaldırın çocuklarınızı bari onlar günahsızdır onlar elini açıp dua etsinler. Alın çocuklarınızı da şu büyük muhasara altındaki Müslümanlara Allah'tan korkarak dua edin. Bari en kötü, en az, en hafif yapabileceğiniz yardım bu. Üzerinize düşeni Allah'tan korkarak hakkıyla yapın. Şu anda bazı yerde kuşatmalar hala devam ediyor. Ve 5000 kişi 50 kişiyi, 3000 kişi 300 kişiyi muhasaraya almış, öldürmek için uğraşıyorlar. Gece gündüz 24 saat, kışın soğuğunda, açlıkla, susuzlukla beraber, soğukla beraber, sırf tevhid ehlini yok etmek adına, sırf şeriat için ikame, şeriatı ikame etmek için, canlarını heba eden, infak eden insanları yok etmek için insanlar toplanmışlar. Onları öldürmeye çalışıyorlar. Yapabileceğimiz yardımlar çok aslında. Ama en azından en küçüğü, en basiti dua, o duayı en azından eksik etmeyin. Ve Allah'tan temenni edin ki Ahzab Savaşı'nda rüzgar gönderdiği gibi öyle bir bela göndersin ki müşriklere. Bu hastalık olsun, bu rüzgar olsun, bu yağmur olsun, bu şiddetli bir fırtına olsun. Alsın alsın yere çaksın onları. Semud'u, Ad'ı helak ettiği gibi Allah helak etsin onları. وَجُنُودًا Allah size yardımını rüzgarla gönderdi. وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا Sizin görmediğiniz ordularla da Allah size yardım gönderdi. Yardım sadece rüzgar görülen, hissedilen, müşahede edilen şey değil. Bir de görmediğiniz, fark etmediğiniz وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا Sizin görmediğiniz ordular işte onlar bütün müfessirlerin ittifakıyla meleklerdir. Müşriklerin kalbine korku veren, müminlerin kalbine sebat verenler işte melekler Allah'ın görünmeyen ordularıdır. وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ Şüphesiz Allah subhanahu wa ta'ala sizin yaptıklarınızı görendir. Yani Allah müminleri unutmaz. نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرِ dediysen o ne güzel dosttur, o ne güzel yardımcıdır dediysen o dostunu bırakmaz. Kafirler dostlarını satar birazdan bu kıssada anlatacağı üzere. Ve vakıamızda birçok şu anda cephetüş şirkin yani cephetül İslam adında tevhidi yok etmek için bir araya gelen kafirler topluluğunu oluşturduğu taifenin birçoklarının dostlarını şu anda sattığı gibi. Mücahitlerin sağlam mukavemeti karşısında Allah'a olan tevekkülleri ve teslimiyetleri karşısında Allah'ın onlara yardımı ve Allah'ın onlara kıldığı izzet karşısında mağlubiyetlerini kabul edip çoklarının teslimiyet bayrağı çekip eman dilediği gibi kafirler birbirini sattığı gibi Allah dostlarını satmaz. Müminler de birbirinin velisidir. Onlar da birbirini satmaz. Aman ben Irak İslam Şam Devleti'nden değilim deyip de korkaklar gibi kaçmaz. Onlara yapılan saldırı tevhide, muhacirlere yapılan saldırı tevhide ve şeriatadır. Hakkadır. Hak ve batılın savaşıdır. Hizbin hiziple yaptığı savaş değildir. Birinin biriyle yaptığı şahsın şahısla, cemaatin cemaatle yaptığı bir savaş değildir bu. Hak ve batılın savaşıdır. Müminler müminlerin velisi olduğu için Onlardan olmasak da şimdi onlardanız. Hakkın safındayız. Batılın safında değil, müşriklerin safında değil. O yüzden müminler şundan emin olsunlar ki kardeşleri olan müminler onlara yardımdan bir dakika geri durmayacaklar. Allah dostlarını satmaz. Allah'ın dostları da birbirini satmaz. Sadakat, ahde vefa, yiğitlik, mertlik ve cömertlik gibi insani şerefli hasletler hepsi sadece Müslümanlarda ve muvahhidlerde vardır. Münafıklar ama kafirler onlarda ne kadar necis, pis, aşağılık sıfat varsa onlardadır. Adam satmak, hainlik yapmak, arkadan vurmak onların hepsi münafıkların ve kafirlerin hasletlerinde. O yüzden Allah güzel Mevla'dır, kullarını yardımsız bırakmaz. وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَص۪يرًا Allah yaptıklarınızı gören اِذْ جَاءُكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ Üstünüzden, altınızdan, her tarafınızdan düşman sizi sarmıştı. Şu anda valla Müslümanları her taraftan sarmışlar. Allah'a hamdolsun kalpleriniz ferahlasın. Kurtulan, fethedilen çok yer var. Yalnız kardeşlerimizin sıkıştığı bir o kadar daha yer var. O yüzden o Allah'ın ikram ettiği, fethettiği, açtığı yerlerde Allah Azze ve Celle'ye hamd ediyoruz. Diğer yerlerde de Allah'a dua ediyoruz, niyaz ediyoruz ki Allah oraya da müminlere yardım indirsin. وَاِذِ زَاغَتِ الْأَبْصَارِ O kadar dehşetli bir gün, o kadar korku sarmış ki her yerde. Zavallılar korkudan aradıklarında ağlıyorlar. Her taraftan kurşun yağıyor. Her taraftan saldırıyorlar. Kardeşleri şehit ettiler. Dün selam verdikleri adamlar ihanet edip kurşun sıktılar. Selam için el kaldırdılar, kurşun sıktılar onlara. Hainler topluluğu. Kadınlarınıza tecavüz ediyorken korkaklar gibi geri kaçtığınızda sakallı şeriatçı dindar Müslümanlar ön tarafa koştular. Ve Amerika siyaseti gereği Özgür Suriye ordusunun en ön saflarında Müslümanları sürdü ki bunlar ölsünler de kurtulalım bu belalardan diye. Namus kurtaran varsa Müslümanlar, toprak kurtaran varsa Müslümanlar, be hey korkaklar, siz mi cesaret sahibi insanları mağlup edeceksiniz? Aklınıza iyi koyun, Müslümanlarda R denen geri vites yok. Düşmanla karşılaşıldığı zaman geri kaçanlar şirkten daha büyük bir günahı, şirk kadar büyük bir günahı işlemişlerdir. Resulullah şirkten daha en büyük günah şirkten sonra nedir diye sorulduğunda düşmanla karşılaşıldığında geri kaçılmasıdır diyor. Müslüman muvahhid kafirle karşılaştığı zaman öleceğini de bilse geri kaçmaz. Müslümanlarda R yok, kafirlerde var. Onu hesaba katamadınız. Onu hesaplayamadınız. Zannettiniz ki Allah müminlere yardım etmez. Vallahi Allah müminlere yardım edecek. Bu Allah ve Resulünün vaat ettiği gün. Allah ayet-i kerimede müminlerin sarsılmasını anlatarak gözler kaymıştı. Gözler korkuyla dolmuştu diyerek bırakmıyor. Ve belagatil kulubul hanacir. Kalpler göğüslere, şu gırtlaklara dayanmış. Artık çıkacak korkudan neredeyse. وَتَظُنُّونَ بِاللّٰهِ الظُّنُونَ Allah hakkında zanlar ediyordunuz artık. Acaba biz rüyada mıyız, oyun mu oynuyoruz, ha buraya mı kadardı? He? Allah hakkında zanlar. İnsan zayıf bir varlık. Allah sahabeyi bile bununla imtihan etti. İnsanız, korkabiliriz. İnsanız. Geri kaçma vesvesesi gelebilir. Ama Müslüman bu vesveselere teslim olmaz. Müslüman Allah'a teslim olur. Allah da ona kolaylaştırır onu. هُنَالِكَ اَبْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ İşte orada o gün müminler belaya uğradılar. Bugün uğradıkları gibi. Bu beladır, bu fitnedir ama bela bizim için hayırdır. Bela bizim için şer değildir. Allah'a hamdolsun safları bela temizlemiştir. Korkaklar hemen kaçmıştır. Safını değiştirmiştir. Erkekler safını belirlemiştir. لِيَمِيزَ اللّٰهُ الْخَب۪يسَ مِنَ الطَّيِّبِ Allah pisi temizi hepsini birbirinden ayırmıştır. وَزُلْزِلُ زِلْزَالًا شَد۪يدًا Öyle bir bela ki, öyle de bir sarsılmış, titremişler ki. Çok büyük, şiddetli bir sarsıntı. وَاِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ Korkaklar gene senaryodalar, ortaya çıktılar. Münafıklar dediler ki, اِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ Münafıklar, bir de o münafıkların dışında müminler, Müslümanlar ama kalpleri hasta. Kalplerinde hastalık var. Kalpleri zayıf, iman zayıf. Münafıklar ve kalbinde hastalık olanlar dediler ki: "Ma va'adana Allahu ve Resulü illa gurura." Allah ve Resulü bize aldatmacadan başka bir şey vaat etmemişler. Ah bitti. Bizim o rüya bitti. Yani güçleneceğiz, tevhid gelecek, İslam olacak, her şey düzelecek, bütün sıkıntılar gidecek. Onların hepsi aldatmacadır dediler. Münafıklar ve kalbinde hastalık olan Müslümanlar. وَاِذْ قَالَ الطَّائِفَ مِنْهُمْ Onlardan bir taife dedi ki: "Ya ehlü Yesrib, la mukame lekum." Ey Yesrib ehli, yani Medine ehline söylüyor. Bugün diyor kıyam edecek bir şeyiniz yoktur. Ferci'u. Geri dönün, bırakın artık bu savaşı. Ferci'u. وَيَسْتَعْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِي Bir taife de geldi, münafıklardan izin istediler peygamberden. Bizi bırak, biz gidelim. Biz savaşmak istemiyoruz. Teslim olalım. يَقُولُونَ اِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ Dediler ki Medine'de arkada evlerimiz var. Onlar açıktadır. Ailelerimizi alırlar. Bu korkuyu da bahane olarak getirdiler. Allah da ayeti kerimede devamında diyor ki: وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ اِنْ يُرِيدُونَ اِلَّا فِرَارًا Onların evleri açıkta maçıkta da değildi diyor. Onlar kaçmaktan başka bir şey istemiyordular. وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ اَقْتَارِهَا ثُمَّ سُعُلُ الْفِتْنَةَ لَأَتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا اِلَّا يَسِيرًا Eğer oraya girilseydi onların aleyhine, etrafından, Medine'nin etrafından düşmanlar girselerdi ve fitneden sorulsalardı, onlar hemen zaten girecektiler o fitneye. Çünkü onlar için fitneye düşmek çok kolay bir şey. Onlar için dinini satmak çok kolay bir şey münafıklar için. وَلَقَدْ كَانُوا اَهَدُ اللّٰهَ Ama oysa ki Allah'a ahd etmişlerdi, söz vermişlerdi. Min قَبْلُ Bundan önce لَا يُوَلُّونَ الْاَدْبَارِ Arkanıza dönmeyeceksiniz, kaçmayacaksınız diye Allah'a söz vermişlerdi. Allah bu sözü bütün müminlerden aldı. وَكَانَ اَحْدُ اللّٰهِ مَسْعُولًا Allah'ın ahdi, Allah'ın sözü hesap sordurur. Sorulur insan ondan. O bir mesuliyettir. Allah'a verilen söz yerine getirilmesi gerekir. قُلْ لَيْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارِ De ki o münafıklara, kaçmak size fayda vermez. Ahmaklar, eğer düşünseniz, akletseniz kaçmak size fayda vermeyecek. مِنَ الْمَوْتِ Ölümden sizi kurtarmayacak. اَوِ الْقَتْلِ Öldürülmekten de kurtarmayacak. وَاِذْ لَا تُمَتَّعُونَ اِلَّا قَل۪يلًا Siz az bir metai istiyorsunuz. Az bir metai, dünyanın peşine düşmüşsünüz. قُلْ مَنْ ذَلَّذ۪ي يَعْسِمُكُمْ مِنَ اللّٰهِ Onlara sor, sizi Allah'tan kim koruyacak kaçtığınızda? He? Gerisin geri döndüğünüzde Allah'ın şerrinden sizi kim koruyacak? Allah size şer gönderirse yani. Allah size bela takdir ederse, Allah size ölüm takdir ederse, Allah size musibet takdir, Allah sana ölüm meleğini gönderse, kaçman sana ne fayda verir diyor. Onu söyle münafıklara, sor bunu. İn arada bikum su'an, size kötülük istese, ev arada bikum rahme, veya size rahmet dilemek istese, وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَلِيَّ وَلَا نَصِيرًا Onlar Allah'tan başka hiçbir yardımcı, hiçbir Mevla bulamayacaklar. Allah'ın takdir ettiği ölüm, takdir ettiği saatte gelecek. İki tane kardeş şehit oldu. Allah rahmet etsin bu çatışmalarda. Gideli daha bir hafta olmuştu. 1,5 senedir savaşıp ölmeyen adam da var. 2,5 senedir savaşıp ölmeyen de var. Ama bir haftada ölümün gelip kendisini bulduğu da var. Yol hazırlığını yapıp yola çıkarken trafik kazasında ölen de var gidemeden. Geride yatağında yatıyorken öleni de var. Ölüm ancak Allah'ın takdir ettiği saat ve dakikada, saniyede insanı bulur. Fazlası insanı bulmaz. Allah'ın kaderi değişmez. قَدْ يَعْلَمُ اللّٰهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِيْخْوَانِهِمْ هَلِمُّوا اِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ اِلَّا قَلِيلًا Allah subhanahu wa ta'ala diyor ki Allah içinizden savsaklayanları, yani gerisin geri duranları, işinde kolay aksaklık yapanları ve kafirlerden kardeşlerine bize gelin diyenleri bilir. Zaten öğlelerinin pek azı savaşa katılırlar. Öğlelerinin pek azı girerler bu savaşa, bu cesarete. Eşşihheten aleykum. Eşşihheten aleykum. Yani onlar eğer size katılsalardı, size karşı pek kıskanç olurlar zaten. Onların kalbinde kıskançlık var. kalplerinde haset var müminlere karşı. Neyle? Ayetin devamı o kıskançlıklarını anlatıyor. فَاِذْ جَعَ الْخَوْفُ رَعَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ اِلَيْكَ تَدُورُ عَيُنُهُمْ كَالَّذِي يُخْشَ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ. Onlara diyor bu ölüm geldiği zaman, onları diyor bu haber, savaş emri geldiği zaman göreceksin ki gözleri ölüm korkusundan dönmüş. Ölüm korkusu gözlerine gelmiş. Neredeyse yuvalarından çıkacak, önüne düşecek gözleri ölüm korkusuyla. O münafıkları öyle tanıyacaksın, bileceksin. Allah münafığın alametini veriyor mümine. فَاِذَا ذَهَبَ الْخَوْفِ. Korku sizden gitse, سَلَقُوكُمْ بِاَلْسِنَةٍ حِدَادٍ اَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ. Sizde olan hayrı kıskandıkları için, kıskançlıkları sebebiyle, demir gibi dilleriyle, gene korku gittiği zaman rahata çıktıklarında sizi eleştireceklerini, sizin hakkında konuşacaklarını göreceksiniz. اُولَٰئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا. Onlar gerçekten iman etmediler hiçbir zaman. فَاَحْبَتَ اللّٰهُ عَمَلَهُمْ. Allah yaptıkları bütün amelleri de boşa götürdü. وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَس۪يرًا. Şüphesiz ki bu Allah için çok kolay ve çok basittir. يَحْسَبُونَ الْاَحْزَابُ. O gelen kafir taifelerin, hiziplerin hepsi zannettiler ki لَمْ يَذْهَبُوا. Gitmeyecekler. وَاِنْ يَأْتِ الْاَحْزَابُ يَوَدُّ لَوْ اَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْاَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ اَنْبَائِكُمْ. Onlar gelenlere soruyordular sizin haberlerinizi, yolcu olan Arabilere, çölde gelenlere. Nasıllar? Yıkıldılar mı? Pişman oldular mı? Teslim olacaklar mı? Zayıf düştüler mi? Bıktılar mı? Be hey ahmak kafirler. Müslümanlar da geri dönmek yok. O sizin için geçerli. O soruyu kendinize sorun. Müslümanlar da satmak yok. O soruyu siz kendinize sorun. Onlar bekliyordular. Böyle bir haber gelse de müminler bir kendi aralarında birbirine düşse de, bir gerisin geri dönse de, bunlar da sevinse, bak bu kadar, gördün mü, sattılar birbirlerini. Hudeybiye anlaşması yapılıyor. Hudeybiye. Peygamber 2000 tane askerine emirle umreye çıkarmış Mekke'ye. Emirle aleyhissalatü vesselam. Umreye yolda gelirken müşrikler 2000 askerle geldiğini duyunca aleyhissalatü vesselam'ı Mekke'ye sokmayacaklarını söylüyorlar, silahlarını kuşanıyorlar. Ama peygamber sallallahu aleyhi ve sellem akıllı, zeki olduğu için, ki peygamberlerin ortak sıfatıdır zeka. Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın geldiğini, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çıkacağı zaman haram ayı seçiyor. Ki haram ay İbrahim'in şeriatından kalan kalıntılara göre müşriklerin yanında savaşın haram olduğu aylardır. Haram aylarda savaşılmaz, hele ki harem bölgede, Kabe'nin etrafında. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu bildiği için aleyhissalatü vesselam haram aylarda umreye çıkartıyor ashabını. Ve umre için geliyorlar ve Mekke'nin yakınlarında Hudeybiye denen bölgede, çölün ortasında bir heyet gönderiyor Mekkeli müşrikler. Gitsinler peygamberin haline baksınlar diye. Tabi gelen heyetin başındaki müşrik peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına girdiği zaman şöyle bir kendine ve ashabına bakıyor. Arkadaşlarına, kardeşlerine bakıyor, etrafına. Diyor ki ya Muhammed, bu kadar adamla ölüme gelmeye aleyhissalatü vesselam, ölüme gelmeyi hiç mi tereddüt etmedin? Bak bunların hepsi seni satacak. Bunlar adamı satarlar. Sanki hiç kendi yanındakilere dönüp bakmamış. Onlar adamı satacaklar. Ebu Bekir eline vuruyor bir tane. Elini indir, pis necis müşrik diyor. Bizim ne zaman sattığımızı gördün peygamberi? Bedir'de sattılar mı? Hangisi sattı? Hicrette sattılar mı? Çık diye onlara mallarınızı bırakın çıkın dediği zaman sattılar mı peygamberi de şimdi satsınlar? O sırada Müslümanları tahrik etsin, savaş çıksın diye müşrikler uğraştığı için peygamberin sakalıyla oynuyor. Oynarken eline çakıyor bir tane, diyor çek elini, peygamberin sakalıyla oynama. Oradan peygamberin yanında Mughire olduğu için, o da peygamberin polisi, Hudeybiye günü hiç kılıcını kınına sokmamış, hep elinde. Müşrikler hain olduğu için bir ihanet eder peygamberi öldürürler diye kılıcını hiç kınına sokmamış. Elinde tutuyor, başında bekliyor. O da itiraz edince diyor sen sus. Sen zaten başıma bela sardın benim diyor. Senin yüzünden müşrikler, Mekke'deki Kureyşliler beni kötülüyorlar. Olay da şu, Mughire İki tane müşrik askerle beraber, ki kendisi de müşriklerin ordusundan bir müşrik bir askerken, yolculuk sırasında Müslüman olup iman edip tevhidi kabul ediyor. Tevhidi kabul edip iman edince yanındaki iki askeri öldürüp mallarını ganimet alıp peygambere geliyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da diyor ki ben seni kabul ederim ama malı kabul etmem, götür at onu. Çünkü Müslüman müşrik de olsa eman verdiği insanın malını alamaz. Evet, ganimet helaldir ama savaştığımız kafirlerin malları bize helaldir. Yoksa eman verdiğimiz, komşumuz olan, yolculuk yaptığımız, beraber aramızda savaş olmayan, ahit olan, barış olan kafirlerin mallarını almak Müslümanlara helal değildir. Bunlar asla ganimet babına dahil edilmez, bazı heva sahiplerinin yaptığı gibi. O yüzden Peygamber Mughire diyor ki sen malı götür at, o haramdır, ben onu yiyemem, kullanamam. Ama seni kabul ediyorum, Müslüman olmuşsun, gel bana hicret et. Bu olay sebebiyle ki gelen elçi Mughire'ye şey vermiş, eman vermiş. Kureyşliler demiş ki bu benim emanım altında, buna sakın zarar vermeyin. O zaman icare kanunu var. Bu sebeple de emanı sebebiyle de gelip bunu kınamışlar. Bu da bu olaydan dolayı çok başı ağrımamış. Ailesi, öldürülenlerin ailesi onu sıkmışlar biraz. O yüzden diyor ki sen hiç konuşma. Senin konuşmaya hiç şeyin yok yani. Yüzün yok. Sen karışma. Sonra diyor tekrar elçi diyor süzdü sahabeyi şöyle. Geri Mekke'ye döndü. Mekke'ye dönünce Kabe'nin yanında Kureyş'in önde gelenleri dediler ki nasıl buldun? Nasıllar? Ne yapıyorlar? Dedi ki ben Perslilerin yanına gittim. Kralların yanına girdim ve onların yanındaki askerleri de kralları da gördüm. Rumların yanına gittim. İmamlarını, başlarındaki emirlerini, krallarını, yanlarındaki askerlerini de gördüm. Ama böyle bir topluluk görmedim. Aklınız varsa bu adamla savaşmayın. Vallahi onun ashabı burnundan salya aksa alır onu her tarafına sürerler. Onlar onun meclisinde otururken hayadan ve edepten gözüne bakmaktan ar ederler. Bakmıyorlar gözüne. Hayalarından ve edeplerinden. Böyle bir kavme kimse galip gelemez. Bence aklınız varsa savaşmayın diyor. Ahmaklar sürüsü. Bugün zannediyorlar ki aynı sahabe gibi olan bu Müslümanlara galip gelecekler. Allah adına yemin ediyorum mağlup olacaklar. Setughlebun ve tuhşaruna ila cehennem. Mağlup de o kafirlere diyor ayette, Enfal suresinde. De o kafirlere mağlup olacaksınız, sonra da cehenneme sürüleceksiniz hepiniz. Söyle. Yunfikun evvalehum liyasuddu an sabilillah feseyunfikunha thumma takun aleyhim hasra. Onlar mallarını harcıyorlar. Harcamaya devam edecekler. Tevhidi yok etmek için tevhidin ehlini. Ama o onlara hasret olacak. Söyle, mağlup olacaklar ve cehenneme de girecekler, haşr olacaklar. O yüzden Allah ehlini yardımsız bırakmaz. Allah dostlarını yardımsız bırakmaz. Allah dostlarını satmaz. Ama iblis ve iblisin dostları her zaman birbirini satarlar. Başka bir vakıa mı? Bedir Savaşı. Şeytan insan kılığına girdi. Tefsirlerde anlatıldığı, hadislerde rivayet edildiği ve Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın bize anlattığı şu kıssada olduğu gibi. İblis olan şeytan insan kılığına girdi ve Mekkeli müşrikleri savaşa teşvik etti. Dedi ki savaşın. Bugün size galip yoktur. La galibe lakumul yevm. Bugün kimse size galip gelemez. Niye? Sahabe 300 kişi, müşrikler 1000 kişiler. Galip geleceksiniz, Muhammed'i de öldüreceksiniz dedi aleyhissalatü vesselam. Sonra iki ordu karşılaştı. 300 kişi burada, 1000 kişi burada. Savaş bütün sıcaklığıyla ve hararetiyle gidiyorken, Müslümanlar şehit olup kafirler geberiyorken, Allah'ın görünmeyen ordularını şeytan, iblis, gayb alemini müşahede edebildiği için belli kısmını, melekleri gördüğü anda gerisin geri kaçmaya başladı. Sattı dostlarını. Savaşa teşvik etti de sattı. Bugün bu savaşa teşvik eden şeytanların kullarına söylüyorum. Hepsi sizi satacak. Ve sattılar, satıyorlar şu anda. Niye Müslümanlar birbirini satmıyor? Bu Hain pusu başladığından beri binler sınırlarda bekliyor içeri girmek için, binler. Kaçmak yerine koşuyorlar. Onlar kaçıyorlar. Siz mi galip geleceksiniz Müslümanlara? Siz mi galip geleceksiniz tevhid ehline? Asla. Şeytan satacak ve şeytana niye kaçıyorsun dedikleri zaman iblis ayeti kerimede diyor ki ben sizin görmediğinizi görüyorum ve şüphesiz ki ben Allah'tan korkarım. Ve gerisin geri kaçtı. Vallahi bu savaşta da bunlar gerisin geri kaçar. Çünkü onların mevlası Amerika. Amerika'nın mevlası iblis. Rusya'nın mevlası iblis. Yahudilerin mevlası iblis. Müminlerin mevlası Allah. Hangimizin mevlası daha büyük? Hangimizinki daha güçlü? Hangisi adam satar, hangisi satmaz? Allah satmaz. İblis satar. Ve satacak. Allah da yardım edecek. Ayetin devamında şimdi Allah onu anlatacak çünkü. 21. ayete geliyorum. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Sizin için Allah'ın peygamberine güzel örnek vardır. Aha işte peygamberin örneği hayatımızda yaşıyoruz. Bu yüzden peygamber güzel bir örnek. لِمَنْ كَانُ يَرْجُ اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيرًا Allah'ı ve ahiret gününü umman, buna iman eden ve Allah'ı çokça hatırlayanlar için bu böyledir. وَلَمَّا رَعَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ Müminler hizipleri gördüler. 10 bin kişi, 3 bin kişiyi muhasaraya almış Medine'nin her tarafından. Arkada Yahudiler var, onlar sarmış. Buradan müşrikler sarmış. Medine'nin arkası dağlık zaten, oradan Yahudiler atıyor. Buradan da müşrikler 10 bin kişilik orduyla atıyor. Tıpkı bugün Beşar Esad'ın oradan bombaladığı, buradan da korkak hainler sürüsünün Müslümanların hanımlarını gasp ettiği gibi. Aynı vakıya. Ne oldu peki müminler bu tabloyu görünce? وَلَمَّا رَعَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ Müminler ne zaman gördüler o ahzapları, o hizipleri ve taifeleri? قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَ اللّٰهُ وَرَسُولُ Bu Allah ve Resulün vaat ettiği gün. Bugün yardım günü, bugün zafer günü. Artık ümit kesecekler ve biz artık tek güç olacağız Allah'ın izniyle. Allah müminleri yeryüzünde temkin sahibi, imkan ve güç sahibi kılacak. هَذَا مَا وَعَدَنَ اللّٰهُ وَرَسُولُ Bu işte şu anda bütün kafirlerin müvahhidler aleyhinde, bir avuç müvahhid aleyhinde toplanması مَا وَعَدَنَ اللّٰهُ وَرَسُولُ Allah ve Resulü'nün vaat ettiği şey. وَصَدَقَ اللّٰهُ Ki Allah'tan daha sözlü kimse yoktur. وَصَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُولُ Allah ve Resulü doğru söyledi. Biz onları tasdik ediyoruz. Şu anda tablo öyle olmasa da, şu anda 10 bin kişi buradan saldırıyor, arkadan da Yahudiler de sarmış olsa da, şu anda Esad buradan bombalıyor, bunlar da arkadan hainlik yapıyor olsa da, Allah ve Resulü doğru söyledi, yalan söylemez. De ki bizim için iki güzellikten biri vardır. Ya şehadet ya zafer. Ya cennet ya zafer. Üçüncüsü yok. Allah ve Resulü doğru söyledi, onların vaadi noktasında şüphe etmiyoruz. وَمَا زَادَهُمْ اِلَّا اِيمَانَ وَتَسْلِيمًا Bu olay iman ve teslimiyetlerinden başka bir şey arttırmadı. Zannettiler ki biz diyeceğiz bu din yanlış, yanlış gelmişiz dönüyoruz kardeş. Yok öyle bir şey, bu din hak. Elhamdülillah bu da işareti. وَمَا زَادَهُمْ اِلَّا اِيمَانَ وَتَسْلِيمًا İman ve teslimiyetlerinden başka bir şeylerini arttırmadı bu. مِنَ الْمُؤْمِنِينَ Müminlerden öyleleri var ki, Arapça mu'minun, yani minel mu'minin, müminler derken kasıt zaten erkek sigası olduğu için umum olarak erkeklerdir. Zaten her Müslümanın tabi olarak bildiği bir nokta vardır ki cihat erkeğin mükellef olduğu bir vücubiyet, erkeğin mükellef olduğu bir farziyettir. Kadına, yaşlıya, çocuğa zaten cihat ne değildir? Farz, vacip değildir. Allah Azze ve Celle minel mu'minin müminlerden yani erkek sigası kullanarak mümin erkeklerden ricalun öyle erkekler var ki diyerek onların yiğitliklerine ve erkekliklerine vurgu yapıyor Allah. Minel mu'minine ricalun sadaku ma ahadullah aleyh. Müminlerden öyle yiğitler, öyle erler, öyle erkekler, öyle cengaverler var ki onlar Allah'a verdikleri sözü tuttular. Onlar Allah'a verdikleri sözden dönmediler. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ Onlardan kimisi bu sözü yerine getirdiği, Allah kardeşlerimizin şehadetini kabul etsin, birkaç gündür birçok şehidin verildiği gibi. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ Onlardan kimileri o sözlerini yerine getirdiler. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَذِرْ Kimileri de bekliyorlar o sözü yerine getirmek için. وَمَا بَدَّلُوا تَبْد۪يلًا Onlar asla sözünden döneklik yapmadılar. Asla sözlerini değiştirmediler. Çünkü müminler dönek adamlar değildir. Adam satmazlar. لِيَجْزِيَ اللّٰهُ الصَّادِق۪ينَ بِصِدْقِهِمْ Allah bunu böyle kıldı. Ahzab savaşını, fitnenin yoğun olduğu dönemleri, Allah her asırda, her dönemde bugün olduğu gibi Allah Azze ve Celle bu günleri kıldı ve yarattı ve diledi ki Allah sadıklara sıdkının karşılığını versin. Sadıklara sadakatinin karşılığını versin. Sadıklarla yalancılar birbirinden ayrılsın diye. وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِق۪ينَ Münafıklara da azap etsin Allah. Onları zelil kılsın. قُلْ مُوتُوا بِغَيْذِكُمْ De ki kininizle geberin. Allah'ın ayette dediği gibi. Bugün Müslümanlara gelen her hayır, Müslümanlara gelen her zafer, Müslümanlara gelen her fetih haberi münafıkların kinini, buğzunu ve düşmanlığından başka bir şeyini arttırmamıştır. O yüzden Allah diyor kul mutu bi gayzikum. De ki kininizle geberin. İstemeseniz de Allah nurunu tamamlayacak. Liyutimme nurahu velev kerihel kafirun. Kafirler kerih görseler de Allah nurunu tamamlayacaktır. İnşa'a ev yetube aleyhim. İnnallaha kana gafurur rahima. Ta ki münafıklara azap etsin. Onlardan diledikleri tövbe etsin, dilediklerine de tövbeyi nasip etmesin. Şüphesiz ki Allah gafurdur, rahimdir, bağışlayan ve merhamet edendir. وَرَدَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِغَيْذِهِمْ Allah kafirleri kinleriyle beraber geri döndürmüştür. لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا Hayra da ulaştırmamıştır onları. وَكَفَ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالِ Allah savaşta müminlere yeter. وَكَانَ اللّٰهُ قَو۪يًا عَز۪يزًا Allah kavidir, güçlüdür, Allah azizdir, izzet sahibidir. Ehlini de izzetli kılar, ehlini de aziz kılar kendi aziz olduğu gibi. Allah ehlini yalnız bırakmaz. وَكَانَ اللّٰهُ قَو۪يًا عَز۪يزًا وَاَنْزَلَ الَّذ۪ينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ سَيَاسِهِمْ وَقَذَفَ ف۪ي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبِ O ehli kitaptan onlara yalakalık, yardaklık eden münafıklardan ve kafirlerden hepsi ne yaptılar? Allah onların hepsinin kalbine şüphe ve korku hastalığını attı. Titremeye başladılar Müslümanların korkusuyla. Fariqan taqtulun onlardan bir grubu öldürdünüz ve fariqan ve ta'siruna fariqa bir taifeyi, bir fırkayı da onlardan esir aldınız. Ve avrafakum ardahum Allah onların arzlarına sizi varis kıldı. Ve diyarahum diyarlarına, topraklarına ve amvalahum mallarını da Allah size helal kıldı. Ve ardan lem tata'uha ve kana Allahu ala kulli şeyin kadira. Allah her şeye kadirdir. Yani bu gördüğünüz kötü tablo, Hiziplerin, Ahzab'ın her taraftan sizi sarması, kuşatması, muhasaraya alması sizi üzmesin. Allah buna kadirdir. İnallahu ala kulli şeyin kadir. Allah her şeye kadirdir. Her şeye güç yetirir. Allah kullarını yalnız bırakmaz. Mevlasıdır onların. Ve kana sebebu kudumul ahzab Evet. Ayeti kerim yani 27. ayeti kerimeden sonra konu başka bir noktaya geçiyor. Ahzab savaşının dışına çıkıyor. Artık peygamberin eşleriyle alakalı ayetler geliyor. Şimdi ayetlerin ışığında ve ayetlerin öncesinde sebebi nuzuluna ve olayın siyerde var olan şeklini anlattıktan sonra vakamızla cem etmek gerekirse, vakamızla görmek gerekirse bugün Suriye'de Müslümanların, muvahhidlerin ve mücahitlerin başına gelen hadiseler Allah'ın ve Resulünün yardımını vaat ettiği o büyük yardımın, o büyük zaferin gelmesinden önce alametler, işaretler ve karinelerdir. Tıpkı doğum yaklaştığı zaman kadının işaretlerinin, alametlerinin başladığı gibi. Tıpkı gecenin sabah, gecenin karanlığından çıkıp sabahın fecrine, aydınlığa çıkacakken aynı şekilde sabahın alametinin gecenin zifiri karanlığı olması gibi her gelecek şeyin öncüsünde habercisinin ve alametinin ve karinesinin var olduğu gibi bu mesele de Allah ve Resulünün bize vaat ettiği yardımın geleceğinin habercisidir. Ben müminleri bununla müjdeliyorum. Mücahit kardeşlere dua ediyorum. Sabır ve sabat etmeyi onlara nasihat ediyorum. Acizane tavsiye ediyorum. Bütün Müslümanları da şu anda maddi manevi her türlü burada yapılan hak batıl savaşına yardım etmeye davet ediyorum. Allah müminlere yardım etsin. Allah müminleri muzaffer kılsın. Allah onları yardımıyla desteklesin. Allah ahzabı yerle bir etsin. Bütün hizipleri, bütün taifeleri Allah paramparça etsin Müslümanların eliyle. قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللّٰهُ بِاَيْد۪يكُمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ Onlarla savaşın ki Allah sizin elinizle onlara azap etsin, size yardım etsin. وَيَشْفِ سُدُورَ قَوْمِ الْمُؤْمِنِينَ Müminler kavminin kalplerine de bu şifa olsun. Allah bu savaşı bizim için bu ayette söylediği gibi kılsın. Sözlerimde bir güzellik varsa Allah ve Resulünün sözlerinin güzelliğinden, bir kötülük varsa da nefsim ve şeytanımdandır. وَاَخِرِ دَعْوَانَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوبُ اِلَيْكَ